NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland roept opnieuw op tot een staakt het vuren in Gaza en de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars. Demissionair premier Rutte zegt dat in een reactie op de tientallen doden bij een Israëlische luchtaanval op een tentenkamp in Rafah. Rutte en minister Bruinslot spreken van afschuwelijke beelden. De ME heeft tientallen demonstranten aangehouden die een pro-Israëlische actie op de Dam wilden verstoren. De tegendemonstranten gooiden onder meer met vuurwerk. Ze kwamen af op een pro-Israëlische actie die werd georganiseerd door de SGP. Partijleider Chris Stoffer was daar ook bij aanwezig. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer volledig open. Gisteren stortte een deel van de parkeergarage bij het ziekenhuis in, waardoor geplande afspraken en operaties werden geschrapt. Patiënten worden opgeroepen om niet met de auto te komen, omdat de garage nog dicht blijft. En Frank Pauw is de nieuwe voorzitter van de KNVB. De 65-jarige politiechef kreeg bij de bondsvergadering in Zeist meer stemmen dan Jeanette van der Laan en Hans Nijland. Pauw volgt Just Spee op, die er vanwege zijn gezondheid mee stopt. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het speelkwartier. Het is dit keer voor lobbyisten, want dat lijkt toch echt wel aangebroken. Er ligt natuurlijk een hoofdlijnenakkoord op tafel, maar de vertaalslag naar een concreet regeerprogramma, dat moet nog wel worden gemaakt. Volop kansen dus, om invloed uit te oefenen op het toekomstige beleid. We bekijken hoop, lef en trots, dat is de titel van het akkoord, namelijk vanavond door de bril van de belangenbehartiger. Hoe kunnen de witte vlekken in het akkoord de komende tijd worden ingekleurd? En bij welke toekomstige bewindslieden gaan de public affairs partners binnenkort op de koffie? Mijn drie zeer gewaardeerde gasten zijn niemand minder dan Nora van Elveren. Zij is een van de drie partners bij EPPA. En dat is het oudste lobbykantoor van Den Haag. Jawel. Daarnaast zit Marga de Jager. Die zit hier eigenlijk in een dubbelfunctie. Ze is namelijk en voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. En daarnaast is ze ook nog de CEO van de ANWB. En daar tegenover zit Bert Bakker. Hij was ooit in een ver verleden, ik blijf het toch maar even zeggen, was hij ooit Kamerlid voor D66. Maar hij is al gezinsgeruime tijd managing partner en eigenaar bij Meijners, Holla en Partners. En dat is ook een zeer gerenommeerd public affairs kantoor. Zo is het, hè, meneer Bakker? Zo is het, maar of je gerenommeerd bent of niet, dat zeggen anderen altijd, hè? Precies, we gaan aan het eind van deze uitzending de balans opmaken. U kunt thuis ook overigens meepraten via X. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Nora van Elveren, gaat u op vakantie of bent u druk bezig witte vlekken in te vullen? Nou, ik ben inderdaad wel bang dat het net zo'n rustige zomer wordt als de vorige voor lobbyisten. Ja. Het zal voldoende beïnvloeding zijn. Kunt u even, want nogmaals, we hebben jullie alle drie gevraagd om vanuit jullie professionele bril het hoofdlijnenakkoord te beschouwen en vervolgens te kijken waar de kansen en de mogelijkheden liggen. Zou u in 1-2 zinnen kunnen zeggen wat uw gemoedstoestand was na het lezen van die 26 of 27 pagina's? 26 pagina's, ja, dat was donderdagochtend. Ik denk dat het een uurtje of 6:30 was toen ik het hoofdlijnenakkoord las. En mijn gevoel na afloop was heel erg, dit is het. ja. Een afgemeten reactie noemen we dat. Er staat heel veel niet in. Ja. En de dingen die er wel in staan zijn soms heel erg gedetailleerd. En soms heel erg op hoofdlijnen, niet eens lopende zinnen, maar een soort van trefwoorden. Maar klopt de aanname die wij redactioneel gemaakt hebben dat dit een soort toch wel een, als het om public affairs gaat, een soort hoogmis 2.0 wordt? Nou ja, ja en nee, zou je kunnen zeggen. Kijk, elke formerende coalitie probeert aan het begin dat op hoofdlijnen te doen. Mm-hmm. En dat dan later door vakministers uit te laten werken. Ik herinner me nog, wat was het, Balkenende 1, die ook op hoofdlijnen een akkoord sloot en volgens 100 dagen het land inging om te luisteren naar het volk. Dus de ambitie is er altijd. Maar tegelijkertijd staan er ook zulke gedetailleerde maatregelen in dat je van hoofdlijnen ook niet altijd kan spreken. Marga Jager, ik kan me voorstellen dat u met uw extra professionele interesse keek naar de mobiliteitsparagraaf. Ja, die hebben we tussen de regels door moeten lezen. Ja, want voor u volgens mij was het bijna interessanter wat er niet stond dan wat er wel stond, hè? Nou, zeker. En dat begon natuurlijk al tijdens de verkiezingsstrijd, dat eigenlijk mobiliteit aan zich geen onderwerp was. Wat ons natuurlijk ten zeerste verbaasde. Want uiteindelijk zeggen wij altijd, mobiliteit is echt de bloedsomloop van de economie. En ook heel erg belangrijk voor het welzijn van mensen. Dus ja, heel gek dat daar niet apart aandacht aan is gegeven. Maar we hebben wel ook natuurlijk, als je kijkt naar de grote crisissen in Nederland, of het nou gaat om klimaat, klimaat, of het nou gaat om woningbouw. Ja, daar heb je mobiliteit absoluut bij nodig. Dus we hebben vooral ook gezorgd dat we als mobiliteitsalliantie goed de aansluiting hebben gezocht met het IPO, met VNG, met VNO-NCW, om in ieder geval te zorgen dat mobiliteit wel ergens een plek krijgt. En uiteindelijk zijn we absoluut niet op hoofdlijnen ontevreden als je ziet wat er wel in staat. Zeker in relatie tot ons Deltaplan mobiliteit vanuit de Mobiliteitsalliantie. En zoals gezegd, u zit hier eigenlijk dus in die dubbele functie, die Mobiliteitsalliantie, want we gaan dat veel laten langskomen. Dat is in die zin een bijzondere club. Het is een club die in het verleden eigenlijk vaak ook sommige partners daarvan tegenover elkaar stonden. En die zijn eigenlijk verenigd. Klopt. Kunt u even in twee zinnen uitleggen, want wat behelst deze alliantie? Het zijn 25 partijen. 25 partijen die iets doen met mobiliteit. Of het nou gaat om fiets, OV of bus of tram of auto. En wat we hebben gedaan is vooral gekeken naar wat ons verenigt. Hè. Dus welke belangen verenigen ons. En soms ook nog wel even net één stapje verder. Want anders dan schuurt het ook niet lekker. En we hebben drie hoofddoelen. Eén is zorgen dat Nederland bereikbaar blijft. Door het slim inzetten van al die verschillende mobiliteitsoplossingen. Het tweede is dat we zeggen van wat ongelooflijk belangrijk is dat we niet tegenover elkaar staan, maar dat we met elkaar die vuist maken. Daarmee maken we, denk ik, voor Politiek Den Haag ook een stuk eenvoudiger. En de derde belangrijke reden is dat we zeiden, ja, we kunnen wel elke keer naar Den Haag gaan en zeggen van jullie moeten dit en jullie moeten dat. Maar we zijn met elkaar ook ongelooflijk sterk en in staat tot heel veel. Dus laten we alsjeblieft ook gewoon kijken hoe we zelf een aantal oplossingen invulling kunnen geven. Ik vroeg me één ding af. Bert Bakker? Staat er ook in het akkoord dat die rare CO2-administratie van het woon-werkverkeer van werknemers, hè, die de werkgever moet gaan bijhouden per 1 juli, dat niet doorgaat? Dat lijkt me een typische maatregel voor dit nieuwe kabinet. Nou, volgens mij werd er net al gezegd, er moet nog zoveel ingevuld worden. Ja, nog niets dus. Nee. Dus er is wel, hè, waar we wel heel blij mee zijn als het gaat over CO2, is in ieder geval de compensatie voor de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's. Hè. Die zijn zwaarder en die zouden daardoor extra belast worden. Nou, dat staat in ieder geval wel heel expliciet in. En ook de combinatie, hè, dus de aansluiting tussen de regio en de stad, was voor ons ook ongelooflijk belangrijk om in ieder geval te zorgen dat heel Nederland bereikbaar blijft. En dat staat er ook duidelijk in. Goed, we gaan direct uitgebreid doorpraten, zeker over mobiliteit, wat erin staat, maar ook dus wat er niet in staat. Even toch voor de administratie twee belangrijke zaken. Uw voorganger bij deze mobiliteitsalliantie was Teun van Eyck. Een zeer veel genoemde man als mogelijk premier. Zou dat een goeie zijn volgens u? Nu vraag je van, nou, gaat het hem worden, ja of nee? Stefan is een zeer ontzettend capabele man. Heeft ook veel ervaring in Den Haag. Maar goed, ik ga er niet over. Juist. En de tweede, want hebben we dat gehad, kunnen we dat meteen aftikken. Bent u zelf beschikbaar? Want ja, de voorzitter, CEO van de ANWB. Als ik een lijst zou moeten maken, zou ik me ook wel eens erop zetten ergens. Nou, tot nu toe ben ik niet gebeld. Dus, echt niet? Nee, en ik heb ook niet die ambitie. Okay. Ik vind de ANWB zo dusdanig leuk en ook voorzitter zijn van de alliantie. Hebben we dat afgetikt? Ja. Kunnen we direct een uur doorpraten? Bert Bak aan de overkant. Echt dezelfde vraag ook even. Dan lees je als professional. Ben ik beschikbaar? Nee. Het antwoord is natuurlijk ja. Dat zou wel goed zijn, Bert. Natuurlijk. Ja, je bent niet gebeld, maar wel beschikbaar, toch? Ja, precies. Ja, okay. Wordt ook wel genoemd. Nou, en nu weer naar serieuze zaken. Even toch dezelfde vraag die ik Nora ook net stelde even. Je leest dat als professional. Je vertelde me net voor de uitzending dat je dus, je bent een managing partner, maar daarnaast ben je ook nog betrokken bij 12 dossiers met 12 cliënten over de volle breedte van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ja. Jij leest dat akkoord, die 26 pagina's. Wat dacht je als professional? Na de laatste bladzijde omgeslagen hebben? Nou, ik dacht twee dingen. In de eerste plaats, de keer dat ik zelf een regeerakkoord heb mogen uitonderhandelen als secondant van Boris Dietrich, hadden we 14 kantjes. Ja. Dus dat was beter. Het tweede wat ik dacht is dat ja, op 4 punten hebben de 4 partijen echt uitgewerkt wat ze wilden uitwerken: landbouw, asiel. Wat is het? Bestuur en financiën. Ja. En een beetje veiligheid. En de rest van de dingen is heel erg oningevuld. En dat betekent dus dat er straks ruimte is voor de Kamer om dingen te regelen. Als dat tenminste mag van het nieuwe kabinet, dat we nog niet kennen. Maar dat natuurlijk ook wel wat wil. En dat om te beginnen nog een soort regeerakkoord moet gaan schrijven. En als het tenminste mag van de 4 leiders die in de Kamer blijven zitten, maar zich natuurlijk wel met het kabinet gaan bemoeien. Maar ik hoorde Johan Remkes vorige week ook iets waars zeggen. Het veld. Veld moet zich daarmee bemoeien. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Maar er zijn dus even, als ik een kort samenvang vinden... Pepakker, zegt u eigenlijk... het is een wankele constructie met volop kansen voor lobbyisten. Nee, ik zeg niet dat het wankel is. Het is juist heel interessant. En ja, het, volop kansen voor organisaties, bedrijven, gemeenten... die vinden dat hun belangen nog onvoldoende meegewogen zijn. Helder. Maar, straks gaan we, ik ga u echt onderbreken, want er zit iemand naast me... die ik heel veel plezier nu het woord ga geven. Daarna gaan we uitgebreid doorpraten. Dat is namelijk niemand minder dan Sophia van Leeuw, de politiek redacteur. Hi, goedenavond Martijn. Neem ons mee, wat is het laatste nieuws? Nou, de grote vraag is natuurlijk, wie oh wie wordt onze premier? De Haagse pers die deed vanochtend al een poging... om die grote vraag los te peuteren bij de vier partijleiders. Maar dat lospeuteren, dat ging niet supergoed. Het klonk namelijk zo vanochtend bij de poortjes van het formatiegebied. Mevrouw Jesselgus, kunt u iets zeggen over de nieuwe premier? Mevrouw van der Plas, wie gaat het worden? Hallo. Ja, je hoort al meer. Je hoort het niet supergoed, je hoort namelijk heel weinig. De voetstappen van Dylan Jesselgus en Caroline van der Plas... die stilstijgend hun vergadering verlieten. Helemaal verrassend is hun zwijgzaamheid namelijk niet. Hun grote baas, Richard van Zwol, die heeft hun namelijk een duidelijke instructie gegeven... namelijk radiostilte, niks zeggen... Hij deed dat vorige week. Dat klonk ongeveer zo. Vorige week heb ik al gezegd dat nu we van de informatiefase naar de formatiefase overgaan... dat ik nog minder kan vertellen. Want ja, het gaat over personen en dan moet je daar ook heel voorzichtig en vertrouwelijk mee omgaan. Dus we hebben gezamenlijk met de vier fractievoorzitters afgesproken... om de komende weken geheel en al radiostilte en ook tv-stilte te bewaren. Maar Nederland goedemiddag. Wil toch graag weten wie de nieuwe premier... Ja, maar de tijd tikt. De andere poppetjes moeten de komende weken namelijk ook gebeld worden. En elke minister, mogelijke toekomstige minister... wil natuurlijk weten wie zijn baas wordt. Vanuit meerdere partijen in Den Haag hebben we nu ook gehoord... dat morgen misschien wel D-Day is. Dan zou duidelijk kunnen worden wie de sleutels van het torentje krijgt. Morgenochtend om 8:30 komen de partijleiders weer bij elkaar. Dus misschien over... Het is nu... Iets na 8:30. Ja, het is minder. Het is een beetje een soort oud en nieuwachtig moment. Ja. We moeten nadrukkelijk bijzeggen, want dat hoort er even bij. We moeten allemaal slagen om de armen houden. Maar we krijgen hier en daar wat signalen dat het wellicht wel eens morgen D-Day kan worden. Ik noem even het lijstje op wat gewoon het meest in de media rondgaat. Kim Putters, de PvdA-man die ook al eerder als informateur... Bert Bakker begint al nee te schudden. Van Eyck, hebben we net gehoord. Steven van Eyck, die is in die zin in beeld, want hij ooit... eigenlijk als niet-LPF'er in een LPF-kabinet ging, Balkenende 1... en zich daar redelijk overeind hield, juist als eigenlijk partijloos iemand. Dus die heeft daar een soort ervaring, heeft hij daarmee. Het zou wel een briljante afleidingsmanoeuvre zijn... dat hij net een job heeft geaccepteerd voor 2 dagen in de week... als circulaire economie-trekker. Ja, dat lijkt me op zich een baan in het landsbelang die je zou kunnen inleveren. Dan kun je maar goed, wel weer recyclen. Ja. Dan hebben we Hans Hogevorst. Ja, die is al een tijdje weg, maar is natuurlijk wel echt een oud VVD-man. En Marco Pastors komt ook veel langs. De wethouder uit Rotterdam doet nu de kop van Zuid. Doet hij zijn tijd lang directeur. Daar is weer het nadeel van dat hij geen Haagse ervaring heeft. Bert Bakker, die heb jij wel. Van dit rijtje, misschien wil je hem nog aanvullen. Wie denk jij dat het meeste kans maakt om morgen als premier bekend te worden gemaakt? De meeste kans, Steven van Eyck dan. Oké. En toch denk ik niet dat hij het wordt. En waarom nee, niet? Omdat, kijk, Hogevorst bijvoorbeeld zou een geweldige keus zijn... maar die is te VVD. En als ik Wilders was, zou ik niet een gekleurde VVD'er op die post willen. Dan liever of een partijloze... of iemand van een partij die geen bedreiging is... en dan kan ik er één bedenken, de SGP. En dan kom je bij Albert Dijkgraaf of bij Kees van der Staaij. Ja. Volgens mij kan dat allebei. Ja, en van Albert Dijkgraaf is een tijd bekend dat hij, dat heeft hij ook al zelf naar buiten gemaakt, dat hij een tijd geleden een burn-out heeft gehad en dat er wat wissende berichten waren in hoeverre hij zo'n functie zou aankunnen op dit moment. Puur fysiek heb ik het even niet over. Ja. Dat weet ik niet, kan ik niet over oordelen. Kees van der Staaij bruist van de energie, heb ik wel gezien in interviews onlangs. Ja. Dus ik weet het niet, maar het zijn mensen die heel dicht in het hart van deze vier partijen zitten. Ja. Als je ook kijkt hoe Pieter Omtzigt in zijn eentje de afgelopen 2 jaar stemde, dat was heel veel mee met SGP en BBB. Nou, dat hoort daar helemaal bij. En die Albert Dijkgraaf, maar ook Kees van der Staaij, ja, hun gezag staat buiten kijf. Ja. Kunnen ook heel veel. En zijn geen bedreiging voor nog Wilders, nog Omtzigt. Dus ik kan me er van alles bij voorstellen. Ik begrijp ook uit jouw woorden dat je eigenlijk zegt... Dus dat, want ook Mona Keijzer werd natuurlijk vaak genoemd... maar die zit natuurlijk eigenlijk bij die onderhandelende partijen. Ja. Maar dat acht je dus minder kansrijk of logisch of aannemelijk... dan iemand die juist van buiten komt van het lijstje waar we het net over hebben. Ja, maar voor de helderheid kan het fout hebben, hoor. Juist. Nog even dezelfde vraag, Nora van Elveren. Nou, kijk, ik denk dat het positieve aan iemand als Albert Dijkgraaf zou zijn... dat diegene bij het proces betrokken is geweest tot nu toe. Hè, het is nogal een bevalling geweest om te komen tot dit hoofdlijnakkoord. Tot het laatste moment hoorde je achter de schermen... dat eigenlijk niemand zeker was of ze er zouden komen. Veel is onduidelijk, veel moet in een bepaalde context worden gezien. Dus een premier moet daar eigenlijk gewoon van op de hoogte zijn. Maar ja, tegelijkertijd geen bedreiging zijn voor Wilders... geen bedreiging voor de andere partijleiders. Goede ervaring hebben in het Haagse. Je moet echt weten hoe het werkt. Want het is een soort experiment, hè, wat we aangaan. Ja, en je moet dus blijkbaar met wisselende meerderheden... je hebt geen meerderheid in de Eerste Kamer... dus je hebt een soort politieke vaardigheid nodig. Ja. Ja, als jij van buiten naar binnen komt, hoe talentvol je ook bent... dat gaat je toch een half jaar tot een jaar kosten... voordat je echt weet hoe die haas loopt. Nog wel iets langer. Iets wat ik me ook zat af te vragen... Hè. Is dit niet het moment dat Geert Wilders tegen die ander zegt... jongens, jullie hebben Plasterk afgeschoten. Ik ga het gewoon zelf doen. Ja, technisch kan het, maar als je naar zijn reactie ook in het debat kijkt... lijkt het toch, is hij wel vrij stevig om te zeggen dat hij dat niet doet. Hij maakte er een paar leuke grappen over. Ja, hij wilde aftreden. Ja, dat kon het wel. Ja, dat vond ik, ik had niet de indruk dat hij dat heel serieus... Nee, klopt. Okay. Ik kijk nog even naar die kant van de tafel, van dit rijtje. Het is toch een soort nationaal gezelschapsspel geworden. Ja, wie wordt onze premier? Ik moet u wel zeggen... een flesje wijn opzetten? Zeker. Ja, maar... Ik moet u wel zeggen, nogmaals niks aan de halen van Albert Dijkgraaf... maar het is natuurlijk wel wonderlijk dat je toch een paar jaar geleden... nu kunt bedenken dat we een SGP-premier zouden... Nee, maar ik vind ook Kees van der Staaij. Ik bedoel, hij staat dan niet in het lijstje, ja. Maar... Als je eentje hebt die weet hoe staatsrecht in elkaar zit... en wat je zegt, het is een experiment. Maar juist dan, volgens mij, moet je dan heel strak weten... hoe het formeel zit, wie waar zeggenschap over heeft... om te zorgen dat het ook allemaal een beetje... qua governance ordelijk en ordentelijk verloopt. Ja. Bij iedereen geliefd. Ja. Overigens... Al die namen die je noemt, volgens mij. Ik denk ze alle zes op elkaar. Ik herhaal even. Kim Putters. Krijg ik niemand voor handen op elkaar in Jan Tijvel. Van Eijk gekwalificeerd, maar lijkt het ook niet te gaan worden. Hogevorst zou het kunnen, maar ook gaat het niet worden. Pastors niet. En jullie zitten het meest op Albert Dijkgraaf en Kees van der Staaij. Maar geen van die zes mensen heeft veel internationale ervaring. En dat is natuurlijk ook wel weer een nadeel. Want ja, je moet in dat opzicht hele grote schoenen vullen. Mark Rutte is natuurlijk echt een op eigen titel. Hans Hogevorst daarentegen weer wel. Die heeft ook een internationale carrière. Die heeft een internationale functie gehad. Of die internationaal podium. Maar goed, hij nog het meest. Absoluut. Ja. Maar dan hangt het ook heel erg af van wie op buitenlandse zaken komt. Ja, als je daar dan iemand kiest die wel heel veel internationale ervaring heeft... dan kan je elkaar op die manier ook wel aanvullen. Maar de grote vraagstukken worden tegenwoordig door regeringsleiders gedaan. Echt niet flauw dat ik u wil ontvissen. Maar u bent een topvrouw in het bedrijf. In dit geval CEO van ANWB. Mensen zoals u staan op de raad, dat gaat mij nu om even persoonlijk... Hè? Dus mensen die dus op de top van hun carrière zitten... qua bedrijfsleven, wetenschap, politiek, maakt me niet uit. En er worden naar mensen als u gekeken. Ja. En ik vraag het aan u, omdat het me ook zo interessant lijkt... welke mensen daar nu ja tegen zeggen. Dus als je op een gezaghebbende functie zit, nou dat zit u. Je hebt veel aanzien en je hebt wat gezag, je hebt impact, dit en dat. Dat je op een gegeven moment zegt, je wordt dan hiervoor gevraagd... voor toch een ongewis avontuur, laat ik het dan maar netjes zo uitdrukken. Ja. Dan moet je dus hebben mensen zoals u, kijk u nog een keer aan... die dan zeggen, nou, ik ben bereid mijn bestaande toch... comfortabele positie aan de kant te schuiven voor dit ongewisse avontuur. Dat vind ik een bijzondere afweging. Nou, dat is het ook. En je hebt het ook in het verleden best wel gezien. Hè, dat mensen die juist in het bedrijfsleven zaten... of aan het hoofd stonden van een groot ziekenhuis... Uiteindelijk die stap hebben gemaakt. Ik denk dat dat heel sterk zit in een vorm van bevlogenheid... en de wens en de wil om het anders voor elkaar te gaan krijgen. En toch zie je uiteindelijk dat zonder die ervaring... mensen toch ergens... vastdreigen te lopen of helemaal afbranden. Omdat ze gewoon het politieke spel. Ja. Hè, wat ik zelf soms ook vind, hè, dat gaat. En dan is het proces al een resultaat op zich... in plaats van dat het gaat om daadwerkelijk iets te bereiken... en iets neer te zetten. Maar kijk naar Job Cohen, hè? Dat is ook zo'n voorbeeld. Jawel, maar het punt even daar blijven hebben... is dat het risico wat beschreven wordt veel, door veel commentatoren ook is... dat je dus eigenlijk types krijgt die eigenlijk zo'n groot ego hebben... dat dat eigenlijk leidend is... om ja tegen zo'n functie te zeggen. Dus dat het meer een ego-kwestie is dan een inhoudelijke afweging? Nou, ik denk wel dat je een bepaalde vorm van ego daar moet hebben om dat te kunnen volhouden. Ja. En ook om de dingen die over je gezegd worden en van je gezegd worden een beetje langs je heen te laten glijden. Nou, je moet het politieke spel leuk vinden. Als je met lange tanden elke keer weer door de Kamer uitgenodigd wordt en weer heeft zo'n Kamerlid een vraag en weer word ik aangevallen. Ja. En als je dat niet meer trekt, hè, als je dat niet leuk vindt om te doen, dan heb je een probleem, want dat ja, dat ruiken de wilde beesten aan de andere kant, om zo te zeggen. En dan word je geslacht. Ja. Vroeger of later. Ja. Maar laat ik het als je dat leuk vindt, dan. Ja. Maar had u het wel overwogen in een normale coalitie in een situatie? Nee, wat ik zeg, ik vind het feit dat je eindverantwoordelijk kunt zijn bij een organisatie als de AMB of bij wat voor andere organisatie, maakt dat je zo ongelooflijk veel invloed zelf kunt uitoefenen op waar je uiteindelijk uit wil komen en waar je naartoe gaat. Ik denk dat dat in de politiek heel erg lastig gaat zijn. En dan moet je inderdaad het spel, het meebewegen, goed en leuk vinden. Wij gaan terug naar Sophia. Pak hem maar weer op. Ja, nou, ik ben niet gebeld. Ik weet niet of die vraag nog gaat komen. Nee, we gaan even naar heel iets anders. Martijn, voel jij al vlinders? Nee, ja wel, maar dat heeft niks met de verkiezingen te maken. Nee, want de liefde voor de Europese verkiezingen, die is nog best wel ver te zoeken. Dus ik ging even kijken. Wij zijn natuurlijk een politiek praatprogramma. Over anderhalve week is het al zover. Nou, ik ben er even ingedoken. Wat valt mij op? De kandidaten doen wel hun best om de liefde een beetje aan te wakkeren. Onder andere, All You Need is Lennart. VVD-kandidaat Lennart Samelink. Die rijdt met een All You Need is Lennart bus het land in. En met de ludieke actie, All You Need is Lennart, gaan we nu het land door om te kijken wat er speelt. Welke problemen er zijn en welke problemen we kunnen oplossen in Brussel straks. Want wat we doen is, we gaan met het busje het land door. Daar staat natuurlijk zo'n groot sticker op met All You Need is Lennart en een hartje. Een beetje zorgen bij All You Need is Love. En mensen kunnen afzichtkaarten invullen en daar concrete problemen invullen waar ze tegenaan lopen, die ik in Brussel voor ze kan oplossen. En dat zijn hele leuke gesprekken. Ja, een hartstikke leuke, ludieke actie. En van All You Need is Lennart is het maar een hele kleine stap naar Boer zoekt vrouw. Ook dat liefdesprogramma komt terug in onze Europese verkiezingen. Ja, het is niet te geloven wat ik allemaal aan het vertellen ben. BBB-kandidaat Milou Rietjens, die zou je kunnen kennen van haar zoektocht naar boer Bastiaan. Heeft deze boer zijn vrouw gevonden? Ik denk het wel. Ja? Dan mag je zeggen wie jouw vrouw is. Milou. Leuk, ja. Heel blij. Ja, die deed dus een aantal jaar geleden mee. Maar inmiddels probeert ze de harten van jonge Nederlandse kiezers te veroveren voor de BBB-lijst. Zo doet ze dat komende donderdag ook, tijdens een jongerendebat. En is een jongerendebat nou een goede manier om jonge kiezers te bereiken? Dat vroeg ik haar zojuist. We belden haar vlak voor de uitzending. Ik ben zelf natuurlijk nog redelijk jong, dus ik vind het niet per se lastig om de jongeren te betrekken en het op te zoeken en te vinden. We hebben bijvoorbeeld hier in Zeeland al op een muziekfestival gestaan met onze groene campagnecaravan. En daar spelletjes gespeeld, oud-Hollandse spelletjes als Sjoelen. En dan konden mensen bij ons een prijs winnen. Nou, er was best wel veel animo voor onder de jeugd. Dus dat was leuk. En voor de rest, met BBB Jong doen we ook genoeg, ook op de socials. Die bijeenkomst die ik eerder al noemde, daar zien we ook best wel regelmatig jongeren. Ook omdat het denk ik gewoon een heel laagdrempelige manier is om kennis te maken met BBB en kennis te maken met de Europese politiek. Ja, dus allemaal acties om toch die liefde een beetje aan te drukken. Ik hoop dat inmiddels wat meer vlinders zijn. Ja, ik ga zoenen voor Europa. Ja, heel tof. Maar even ter afronding van dit onderwerp. Het kan ook een gebrek aan van mij zijn. Maar het leeft gewoon niet. En nee. Ik weet dat het belangrijk is. Ik weet dat het om heel belangrijke thema's gaat. Maar zitten we nog te veel met onze eigen verkiezingen? Nee, volgens mij. Het is elke keer hetzelfde. Iedere 5 jaar hetzelfde. Oh, mensen, het is belangrijk. Ja. Europa is belangrijk. We gaan uw problemen oplossen in Europa. Maar wat ik wil weten is, welke problemen dan? Ja. En hoe ga je dat dan doen? Alsof Europa voor zichzelf spreekt en alsof je niet hoeft te vertellen wat je dan gaat doen in Europa. Ga je dan nog meer klimaat doen of ga je minder klimaat doen? Ga je iets aan de woningmarkt doen of kunnen we dat beter zelf? Dat soort discussie, maar die hoor je niet. Nee, je hoort alleen maar het klimaat, de migratie, daar hebben we Europa voor nodig. Ja, maar hoe dan? Ja. En dat is niet onderdeel van de boodschap. Maar gebeurt het dan nu op een andere manier in Brussel en hier in Nederland, hoe wij daar die campagnes tot ons krijgen dan de voorgaande jaren? Ja, we maken ze niet politiek. We hebben spotjes Europa best belangrijk. Ja, dat was 20 jaar geleden. Dat is een oudje, maar we doen ze nog steeds op die manier. En nu moeten dan All You Need Is Love met Lennart en lentekriebels moeten we ervan krijgen. Maar wat gaan we dan doen? Ik denk dat gewoon mensen in Nederland ja, nog steeds genoeg hebben van die oude partijen en gewoon op de nieuwe rechtse partijen gaan stemmen. Ja. In welke verhouding precies gaan we zien? En Timmermans zal het misschien ook nog best een beetje doen en dat is het dan. Nou, ik ben het op zich wel met je eens, Bert, maar ik denk wel dat het totaal wordt overschaduwd door het Haagse formatiegedoe. Ook omdat die partijleiders normaal gesproken echt wel een grote rol in de campagne spelen. En nu, ja, ze hebben al genoeg fulltime banen om te combineren. Ja. Als je bijvoorbeeld naar Zielkes kijkt. Wat ook wel dus grappig is, afwezig. Ik weet bij de vorige verkiezing was er dan heel veel kritiek dat dan de partijleiders gingen dan debat voeren en zeiden ze, ja, maar dat zijn niet de mensen, die moeten nou net niet in debat gaan. Maar nu we ze missen, heeft het dus wel effect op de... Ja, volgens mij vond tijdens de het Haagse wachten op het hoofdlijnenakkoord en komen ze naar buiten, vond er een Europa-debat plaats in Nieuwspoort. Nou, er zat echt anderhalve man en een paardenkop. Ja. Nou, dat is wel jammer. We hebben vorige week vanuit de Mobiliteitsalliantie ook met een aantal kandidaatlijsttrekkers voor de Europese verkiezingen een debat gevoerd. En wat mij juist opviel, dat veel jonge mensen... Ja. Dus ik heb toch wel het idee, hè, ik weet niet of het helemaal zo representatief is, maar dat... Dat Sjoele heeft geholpen. Ja. Dat jonge mensen Europa belangrijker gaan vinden. Hè? En als je kijkt uiteindelijk welke invloed Europa heeft op de, nou ja, de invoering en de uitvoering van heel veel wet en regelgeving, in Nederland ook. Ja. Dan denk ik van, oh, we zouden daar toch wel iets meer aandacht aan mogen besteden. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja. Ik zou het willen. Ja. Volgens mij doe je het niet op deze manier. We gaan kijken of we nog in 10 dagen af en toe Europese kriebels allemaal aan de buik kunnen krijgen. Want het is echt over 10 dagen al. Ik ga in ieder geval bedanken, Sophia. Dankjewel. Ja, het is een experiment. Het is extra parlementair. Of trouwens ook weer niet helemaal. En eigenlijk helemaal niet. Maar het is in ieder geval bijzonder. Er is een akkoord. Maar we hebben nog geen premier. En er moet nog een ministerploeg worden gemaakt. En bij sommige departementen is het vrij gedetailleerd uitgeschreven. Voor anderen, zoals het tegenwoordig nu heet, een witte vlek. Er moeten dus door een kabinetsploeg eigenlijk de vraag hoe moet nog helemaal beantwoord gaan worden. En de vraag is, in dat hoe, dat bedenken daarvan, gebeurt dat alleen de ministeries of wordt het veld, en dat zijn de belangenorganisaties, de grote maatschappelijke organisaties, maar zeker ook de public affairs organisaties, zitten die aan de vooravond of zitten ze al misschien in die avond van die hoogmis 2.0 als het gaat om lobbyen. Want er staat ontzettend veel open, er is ontzettend veel nog ongewis. En we doen dat met de 3 mensen hier aan tafel die daar van alles en nog wat mee te maken hebben. Nora van Elveren, zij is de partner bij een van de oudste lobbykantoren in Den Haag, oftewel EPPA. Marga de Jager zit hier in een dubbelfunctie, namelijk CEO van de ANWB. En daarnaast is hij ook nog voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. In onze 3e gast is Bert Bakker, managing partner bij en eigenaar van Mijnes Holla en Partners. En dat is ook een heel gerenommeerd kantoor. Even alle 3 even heel kort ja of nee. Hoogmis voor de lobbyisten waar we nu in zitten? Ja. Ja, hè? Nora? Ja. Bert Bakker ook? Zeker. En hoe dat dan ingevuld moet worden, hoe je daar slim aan de dag kan komen, gaat u dus direct na het nieuws een reclame horen. Tot zometeen. NPO Radio 1, podcast. Hoi, hier Jort Kelder. Soms heb ik het gevoel dat het Gaza-debat meer over meningen dan feiten gaat. Vandaar dat ik voor een speciale Jort kan spreken met professor Dr. Bart Wallet over dit Bijbelse conflict en de vraag, is die Bibi Netanyahu nu een oorlogsheld of een oorlogsmisdadiger? I think these charges are outrageous. This is a rogue prosecutor that has put false charges and created false symmetries. De Jortcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders.

Het hoofdlijnenakkoord, het zal u niet ontgaan zijn. Het ligt op tafel. Het is een gevarieerd stuk. Sommige alinea's zijn vrij helder en expliciet. En bij anderen spreken we inmiddels van witte vlekken. Dat is vrij vertaald. De bewindspersoon die daar komt te zitten, mag dat eigenlijk helemaal gaan invullen. Maar met wie moet die bewindspersoon dat doen? Is dat met de top van zijn ambtenarij? Is dat met het veld, de maatschappelijke organisaties? Maar hoe zit het onder andere ook met de lobbyisten, de public affairs organisaties? Dat willen wij weten. En we hebben net voor het nieuws geconcludeerd door jullie alle drie. Ja, het is een bijzondere kans. Er zit ruimte. Ik heb het net de hoogmis public affairs 2.0 genoemd. Daar hebben jullie alle drie instemmend op gereageerd. Maar dan is natuurlijk nu in de tweede half uur de vraag: hoe dan en vooral waar dan? Deze vraag leggen we voor aan onze drie gewaardeerde gasten. Te weten, Marga de Jagers is CEO van de ANWB, maar daarnaast ook voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Bert Bakker, managing partner en eigenaar van Mijnes Holla en Partners. Een gerenommeerd, laat mij dat dan maar zeggen, Bert Bakker. Dank u wel. Kantoor in Den Haag. Wat ook gerenommeerd is, is het oudste kantoor van Nederland, EPPA. En die is hier vertegenwoordigd door Nora van Elveren, waar zij partner is. Laten we beginnen eens even met die mobiliteit. Er zat één stukje bij. En dan kijk ik u natuurlijk even aan, mevrouw de Jager. Kijk, Schiphol is natuurlijk toch een interessant iets. Daar werd natuurlijk toch van gedacht, ja, met zo'n wat middenlinks kabinet. Het is allemaal lastig, er moest minder vluchten en het netwerk staat onder druk en de hubfunctie en de geluidsoverlast. En er was toch een beetje het idee, had ik zelf mijn eigen inschatting maar bij Schiphol en bij KLM, als er direct een rechtskabinet zit, nou dan zijn we van dat juk van dat linkse gedoe zijn we af. Nou, daar staat dan een zin bij waar ik geen chocola van kan maken, maar misschien dat u dat dan wel kan. Kijk, het is een beknopt stukje als het over mobiliteit gaat. De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van de omwonenden. Tussen haakjes, geluidshinder. Lijkt me een glashelder zinnetje. Maar het is niet het einde van de zin, want er staat namelijk komma met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Dat zijn twee zaken die tegen elkaar aan kunnen schuren. Het enige wat hier nog tussen staat is een kommaatje. En dan eindigt de zin met het perspectief in de hele verre toekomst. Soms wordt er gesproken over 10, 15, misschien wel 20 jaar. Namelijk, zo is op lange termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen. Je zou maar minister zijn hiermee aan de slag moeten zetten. Ja. Wat moet je hiervan maken? Ja, je eerste reactie is, nou, we moeten vooral doorgaan zoals we vandaag bezig zijn. En dan vooral hier heel lang over praten. En dan zijn er vanzelf stille vliegtuigen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de weg vooruit. Ja, dit is natuurlijk een duivels dilemma. Want iedereen weet dat die netwerkrol van Schiphol enorm belangrijk is. Ook voor het voortbestaan van de KLM. En aan de andere kant snap ik ook heel erg goed dat als je 's nachts in je bed ligt en je hebt om de zoveel minuten een behoorlijk veel herrie boven je hoofd, dat dat ook niet een wenselijke situatie is. Maar, dus, maar het idee is toch dat politici er zijn om te beslissen over duivelse dilemma's. En dat is er blijkbaar in die formatie niet gebeurd. Gelukt. En in feite smijten ze het dilemma gewoon bij de minister over de schutting. Ja, bij de minister en vervolgens dus ook bij de partijen die daar belang bij hebben. Ja. Ja. En de minister, dus het kabinet, de Kamer, het veld. Dat wordt een prachtig traject. Precies. Waar iedereen zo zijn zegje en zijn invloed kan doen gelden. Ja. Maar als jullie dit lezen... Maar dat is op zichzelf toch helemaal... Niet verkeerd. Nee. Dat betekent dat je de samenleving betrekt bij de besluitvorming. Als het aan het eind van de rit maar tot iets helders leidt. Ja. En dan nog de zegen van de vier leiders kan wegdragen. Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar die poging moet nog gedaan worden. Maar meneer Bakker, u beschrijft ook een proces waar dat zwaartepunt, als het om die beslissingen gaat en die echte keuzes, dat eigenlijk heel flexibel is. Dat het heel onduidelijk is waar dat zwaartepunt komt te liggen. Nog wel in ieder geval. Ja. Hè? Kijk, normaal is er een regeerakkoord dat antwoord geeft op de meeste van dit soort dingen. Hier staat, behalve dat het hier geen antwoord geeft, staan een heleboel dingen ook nog niet in. Wat doe je dan met de vliegbelasting? Wat doe je dan met Lelystad? Ga zo maar door. Dus er is nog heel veel in te vullen. Maar daar hebben ze nu voor gekozen. Dat is helemaal zo gek niet. Krijgen we nu een kabinet dat alsnog gedetailleerd gaat invullen en zegt, zo moet het? En gaat dat kabinet dan die vier Kamerfracties binden aan dat nieuwe regeerakkoord? Of gaat het niet zo? Nou, dat willen ze niet. Maar wat zei Nora van Elveren er was doorheen? Nou, ik zei, of gebeurt er gewoon helemaal niks? Gaan er alleen maar zaken gebeuren waar ze het wel over eens zijn? En die in dit akkoord staan? Kan ook maar. Een aantal dingen kun je niet laten gebeuren. Want dan komen de rechters en die doen uitspraken. En allerlei Europese ontwikkelingen en zo. Dus er moet wel iets van beleid komen. Maar ja, hoe dat precies gaat en waar het gemaakt wordt. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor en de omwonenden, Schiphol, KLM, maar ook het ministerie. Hè? Ik bedoel, minister Harbers heeft tot nu toe ook best wel een hele duidelijke lijn daarin gekozen. Maar... Minister Harbers wel. Ja. Ja, maar die werd door zijn eigen partij, de VVD, en ook door de PVV, En ook door de BBB niet zo op prijs gesteld. Hè? Dus, ja. Nee, dus daarom snap ik heel goed dat ze dus daarom nu het iets meer, hoe zeg je dat, iets meer omvloers neerzetten. Ja. Om uiteindelijk daar met elkaar toch de discussie nog over aan te gaan. Want ik denk er zijn veel meer duivelse dilemma's waar je met dit soort verschillende invalshoeken te maken hebt. Maar hier heb je dus, politiek kwam er niet uit. Althans, hè, Harbers wilde wel dingen, maar dit is zeker niet de brede politiek. De omwonenden zijn natuurlijk belangrijk, maar voor de economie is dat netwerk ook belangrijk enzovoort. Ja. Dus ze zijn allemaal onvergelijkbare grootheden. Nou, doe nou maar eens een poging om een nieuwe minister die minder gebonden is aan al die partijstandpunten, samen met een nieuw kabinet en het veld en degene die zich willen laten horen, of dat de ANWB is of Schiphol zelf of lobbyisten van welke pluimage dan ook, er wel uit te laten komen. Ja. Wat Nora van Elfgen, neem ons ook eens even mee, want dat is ook interessant, we weten niet van niks aan Haagse lobby. Als je dit dus ziet, hè, jullie concluderen met z'n allemaal, dat je zegt, hier zit ontzettend veel ruimte in, hier is nog ontzettend veel vragen die beantwoord moeten worden. Wat betekent dat voor public affairs bedrijven? Als je dit zo ziet staan, stel voor dat u, misschien heeft u trouwens wel een cliënt die in dit vraagstuk ergens een rol zou moeten spelen. Ja, zeker. Of afspeelt. Heeft u dat trouwens? Kunt u dat meteen ook even zeggen? Nee, rond Schiphol niet specifiek. Okay. Maar wij adviseren, ik denk zo'n 60 opdrachtgevers die in alle haarvaten van de Nederlandse economie en samenleving zitten. Dus uiteindelijk heeft iedereen wel iets met Schiphol. En ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Hè. Er zit veel ruimte in, maar dat is op papier. En de praktijk zal nog moeten gaan leren hoeveel ruimte er daadwerkelijk genomen kan worden. En in ieder geval op de korte termijn zie je bij organisaties dat het vooral heel veel vragen oproept. En als je kijkt naar het bedrijfsleven, dat zij met een onzekerheid te maken hebben, waardoor ze bepaalde beslissingen uit gaan stellen. Nou, neem bijvoorbeeld die mobiliteit. Er staat een zinnetje in het hoofdlijnenakkoord dat de aanschaf van duurzame auto's gestimuleerd blijft. Maar er staat één zin verder, alle subsidies stoppen wel. Ja. Nou, zeg het maar als je een autofabrikant of een auto-importeur bent. Hoe moet je dat lezen? Margarethe Jager, ik ben benieuwd hoe u dat. Ja, hoe wij het hebben gelezen is in ieder geval dat de subsidie, de aanschafsubsidie voor nieuwe auto's, voor nieuwe elektrische auto's, dat die gebruikt nu wordt om de MRB, dus de motorrijtuigenbelasting, in ieder geval te corrigeren voor het gewicht van elektrische auto's. Ja, dat zat al in de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet natuurlijk. Dus ik geloof dat dat uiteindelijk een meer duurzame manier is, hè? En uiteindelijk, want we zien ook dat die elektrische auto's op dit moment, ook nieuwe aanschaf, nog zo dusdanig hoog is dat die überhaupt voor consumenten ook met een subsidie van een paar duizend euro niet te betalen is. Dus vandaar dat wij hebben gezegd van nou, voor nu is dit prima om dat zo te doen. En uiteindelijk waar je naartoe wilt is dat er auto's op de markt komen die betaalbaar zijn voor een grotere groep Nederlanders. Maar ik neem toch aan dat zeker ook een partij die zichzelf de Vroom Vroom Partij, de VVD, dat die ook in zo'n onderhandelingsperiode ergens ook contact met u gehad hebben over dit soort passages? Ja, zeker. Wij hebben veel contacten. Zowel de beste lobby is de lobby dat je meeschrijft er naar de Kamer gaat. Dus u bent heeft uw eigen zin het zitten complimenteren eigenlijk, of niet? Nee, dat gaat wel heel ver. Want uiteindelijk is de politiek altijd, hè, wat daar precies gebeurt en hoeveel er dan van overblijft, dat is altijd de vraag. Maar wat wel belangrijk is, is dat je heel duidelijk maakt. Hè, je kan zeggen van oké, we gaan een heel scala aan onderwerpen inbrengen, maar uiteindelijk is het veel verstandiger om 2 of 3 punten naar binnen te brengen die uiteindelijk ook hout snijden voor meerdere kanten. Hè? Want je kunt En dit is een van die 3 punten die u zegt, die heb ik terug. En welke 2 andere punten heeft u aangedragen? Accijns, die blijft in ieder geval voorlopig. De korting blijft in ieder geval een jaar. Voorlopig. In ieder geval komend jaar. Komend jaar. Ja. Dus dat is in ieder geval één. En wat voor ons heel belangrijk was, is ook de Lelylijn vanuit de Mobiliteitsalliantie. Dus ook de Lelylijn staat in het akkoord. En dat waren uw 3 punten. Dus u heeft een hele effectieve lobby gehad. Nou, we hebben wat dat betreft een effectieve lobby gehad. Waar we ons echt zorgen om maken is de onderhoudsopgave in Nederland. En hoe die daadwerkelijk gefinancierd wordt. Want we zien gewoon dat we enorm veel achterstallig onderhoud hebben. Hè. Dus het gaat nog niet eens over uitbreiding. Daar heb ik het nog niet eens over. De benodigde basiskwaliteit op de bestaande weg eigenlijk handhaven is het. Precies. Alleen en daar 500 miljoen voor. Ja, nou, dat is dan, die is gekoppeld aan woningbouw. Ja. Maar hoe die onderhoudsopgave gefinancierd gaat worden, nou, als je het hebt over ruimte en over beïnvloeding, dat zal echt de komende tijd, totdat daadwerkelijk die regeringsverklaring opgetekend is en daarna nog de aanloop tot Prinsjesdag, of misschien wel daarna. Hè, want de verwachting is dat het niet eens voor Prinsjesdag allemaal gerond is. Precies. Ja. Maar goed, als er in dit financieel kader geen middelen voor zijn vrijgemaakt, wordt het een hele lastige opgave. Klopt. Ja. Nou, nee, eens. Ja, dat zeg je nu. Ja. Maar en moet nee, wel keuzes, er zijn nog keuzemogelijkheden. Zo'n financieel kader is op zichzelf heel dwingend. Ja. Maar dat blijft het niet de volledige 4 jaar. Er kunnen tegenvallers zijn. In de economie, de oorlogen die overal woeden enzovoort. Dus dat kan heel erg tegenvallen. Maar het kan ook meevallen wanneer de boel beter groeit en er meer inkomsten zijn. En je kan dus door de jaren heen ook van tijd tot tijd weer besluiten nemen om alsnog in het onderhoud van de wegen of wat dan ook maar te investeren. Maar elke subsidie is ook een belasting. En die moet ook ergens betaald worden. En wat dat betreft zie je echt wel een ommekeer. He, tot nu toe, de afgelopen jaren, kon het niet op. En anders verhoogden we gewoon de belastingen op gas, op vruchtensappen en gaan zo maar door. Want dan kwam er weer meer geld binnen, dan konden we weer meer uitgeven. Nou, daar zie je echt een ommekeer. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn, de bedrijven ook. Ik wil even terug naar dingen. U noemde dus eigenlijk top 3, die u zijn weerslag hebben in het akkoord hebben, heeft u net genoemd. Ik heb u niet die 130 km per uur horen noemen. Dat is geen idee van u. Nee, dat hebben ze kunnen ook nog zelf dingen bedenken. Hè? Ja. Dat, had u het willen bedenken? Vindt u het een goed idee? Nou, uiteindelijk als je kijkt, volgens mij is dat zeker als ik dan eventjes vanuit ANWB spreek en de ANWB-achterban, 5 miljoen leden. Je ziet dat het eigenlijk helemaal geen topic meer is in Nederland. Iedereen is eraan gewend dat je... als je kijkt naar de tijdswinst die je hebt tussen 100 en 130, is dat vrij beperkt. Als je kijkt naar de verkeersveiligheid, is het prima dat we met elkaar 100 kilometer per uur op de snelwegen mogen. 'S avonds 130, ook goed. Dus wat ons betreft was dat niet een topic om in die top 4 te zetten. Dan wil ik die lelielijn even doen. Dat leek toch een soort eeuwigdurende klucht te worden. Als in, we praten er eilenlang over en er werd er geld beschikbaar voor gesteld, maar dat was dan weer te weinig om hem echt elke keer aan te leggen. Maar het staat er nu in. En het bijzondere is, nadrukkelijk wordt erbij gezegd, dat met de aanleg wordt gestart in Groningen, indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Ja, mevrouw van Elver, u zit te glimlachen. Dat staat dat vind ik echt een mooie tweede zin. Waarom staat dat daar? Dat staat er als een voorbehoud. Maar het is mooi, omdat dat geldt natuurlijk voor alles. Ja, en het heeft ook te maken met de aansluiting met Duitsland. Hè? Ik bedoel, wij kunnen het wel willen, maar uiteindelijk is het bedoeld om een internationaal netwerk te creëren. Dus dat is belangrijk, om dat in ieder geval te realiseren. En we hebben natuurlijk ook nog met stikstof te maken. Dus ik las eigenlijk, dat is wel een punt, maar ik las eigenlijk één ander ding ook. Het komt ook voort uit Groningen, de parlementaire enquête, het extra geld voor Groningen. Ja. En het genoegdoening voor Groningen. Ja. En niet alles begint in de Randstad. Dus dit begint in Groningen. Die uitvoeringstechniek, we zien het allemaal wel. Nou, hij zal uiteindelijk toch in de Randstad aan moeten lijnen. Ja. En richting Duitsland. Ja. Nou, wat mij heel erg over verbaasd is, we hebben ooit een Haagse Lobby speciale uitzending uit Groningen gemaakt. Dat ging natuurlijk over die ereschuld. En toen werd mij eigenlijk daar met allemaal mensen van VNO-NCW en een gedeputeerde en zo, dat de het verhaal waarom die spoorlijn er moet komen vooral vanuit de Randstad was. Dus dat het de animo in Groningen voor die lijn een stuk minder is dan wij hier vaak als gesprek aanvoeren. Ja, ik weet niet of dat waar eigenlijk is. Want om het nog platter te maken. En waarom dan? Nou, omdat ze ook het hele idee dus dat er allerlei mensen uit de Randstad daar naartoe gaan trekken om daar te gaan wonen. Je zou op afstand denken, dat is toch mooi, die hebben misschien ook een centje, die geven nog wat geld uit en dat is misschien goed voor de regio en dat soort dingen. Maar dat is helemaal niet zo enthousiast werd dat ontvangen. Oké. Okay. Ja. Nee, het doet mij namelijk denken aan, wanneer was het, 1998, het rapport van de commissie Langman. Kwam er van Groningen het idee en daar moest 10 miljard naar het noorden, waaronder een groot bedrag voor de Lelylijn toen al. De Zuiderzeelijn heette het toen nog. Het was verkiezingscampagne en Kok zei op bezoek in Drenthe, ja, dat geld dat komt er, wat mij betreft. En het kwam er ook. Maar het werd binnen de kortste keren weer uitgehold, want ministers hadden behoefte aan geld. Zeiden, zouden jullie de hele lijn nog wel doen? Ja, en zo werd het maar steeds op lange termijn doorgeschoven. Ik weet, de provincie Groningen wil absoluut die lelielijn. Goed. Ik kijk nog even naar dit mobiliteitsvraagstuk. Er wordt nadrukkelijk natuurlijk ook gezegd dat bij nieuwe projecten dat we dus ook nadrukkelijk buiten de Randstad moeten gaan kijken. Je voelt ook heel erg door het stuk heen. Ja. Als we keuzes maken tussen Randstad en de niet-Randstad, dat we wat minder voor de Randstad moeten kiezen. U noemde net de slagader van de Nederlandse economie, hè? Dat fijnmazige netwerk van de mobiliteit. Ik begrijp dat het prettig voor de regio is, maar is het ook goed voor het netwerk, voor de infrastructuur? Nou, absoluut. Kijk, als je uiteindelijk ziet dat met name het OV op het platteland toch behoorlijk aan het verschralen is, is het in ieder geval heel goed dat er nu in ieder geval aandacht voor komt om ook die verbinding tussen stad en platteland op een goede manier invulling te geven. Dus wat mij betreft, hè, en wat... Zeker wat we vanuit de Mobiliteitsalliantie absoluut bepleiten, is dat je dan niet moet gaan denken in standaard oplossingen zoals we die ook voor de Randstad kennen, maar dat je veel meer moet kijken naar gebiedsgerichte aanpak. Dus kleinere bussen, andere soort concessies, misschien verschillende doelgroepen vervoer met elkaar combineren, zodat je uiteindelijk alle assets die er zijn, dus alle bussen die er rijden, alle wegen die er liggen, dat je die op een hele slimme manier benut. Want uiteindelijk, dat is wel echt iets waarvan ik vind, en waar ik niet alleen van vind, maar waar we juist vanuit de Mobiliteitsalliantie ons in verenigd hebben, dat je al die verschillende modaliteiten die er zijn, dat je die op een goede en logische manier benut. Het heeft geen zin om een hele dikke spoorlijn aan te leggen in een gebied waar bijna geen passagiers zijn. En dan even tot slot op dit onderwerp even. Er zijn 17 gepauzeerde projecten. Je hebt de on hold gezet, als dat zo mooi heet. Ja. Er wordt gekeken op een gegeven moment of er weer genoeg geld is. Dan gaan ze door. Ik ga ze niet allemaal langs, maar er komen toch gemeentes als Barneveld, Meppel, Enschede. Dat soort regio's worden daar voornamelijk genoemd. Zijn jullie als Mobiliteitsalliantie ook betrokken bij deze keuze, bij deze 17 gepauzeerde projecten die dus nu alsnog doorgang gaan vinden? Nou, wat wij in ieder geval, waar we actief bij betrokken zijn, is de MIRT, dus de opgave om uiteindelijk te investeren in infra. Daar komen dit soort projecten vandaan. We hebben ook gezegd, dat was toen een keuze vanuit stikstof gedreven. Dan laten we alsjeblieft eerst de onderhoudsopgave, laten we in ieder geval dat geld wel besteden en dan besteden aan onderhoud. En dan vervolgens, zodra er weer ruimte is, om dan in ieder geval die projecten weer opnieuw aan te pakken en op te pakken. Goed. Ja. We gaan naar een heel ander onderwerp. Maar het is ook een heel spannend onderwerp. Dat is het al jaren en dat lijkt het alleen nog meer te gaan worden, is de zorg. Bert Bakker begint al een diepe zucht, hoor ik al meteen. Het spannende is daar, laten we het even toch beginnen met dat eigen risico. Dat is voor sommige partijen een harde belofte geweest in de campagne. Het wordt uiteindelijk gehalveerd, het eigen risico. Maar veel mensen in de zorg zeggen, pas nou op, we hebben al moeite om genoeg handen aan het bed te hebben. We hebben een structureel tekort aan mensen. Er vallen mensen uit door een veel te hoge werkdruk, et cetera, et cetera. En als je dit halveert, gaat de instroom verhogen. En we hebben niet eens een goed plan om het huidige instroom, om die goed te kanaliseren. En dan zegt Bert Bakker, nou, dat is waar. Maar het andere is ook waar, dat veel mensen moeite hebben met het betalen van die €385 eigen risico. En daarom zorg gaan mijden. Daarom Geert Wilders een harde belofte heeft gedaan. Trouwens, die door de hele Kamer, althans heel breed wordt gedeeld, met uitzondering van de VVD. Die zeggen van, laten we dat nou omlaag brengen, waardoor mensen dat probleem niet meer hebben. Het punt is, als dat leidt tot meer zorg, die mensen zijn er niet. Het leidt sowieso tot hogere premies. Dus in die zin heb je er niet zo heel erg veel aan. Maar ik wil toch het idee niet afbranden, omdat ik geloof wel dat voor heel veel mensen, ook gezinnen met kinderen en zo, het heel moeilijk is om de plaat helemaal weer rond te krijgen iedere maand. Dus dat je daar tegemoetkomingen zoekt, vind ik heel erg logisch. En ik vind het ook heel erg logisch, en dat is dan nu niet gelukt, maar dat je kijkt naar het basispakket, hè? Naar de tandarts in het basispakket. Dat zit er allemaal in. Het is allemaal heel logisch, alleen het zal niet zomaar in één klap kunnen. Maar ik weet zeker dat het ook nog wel op de agenda staat. Je kan het wel op de agenda zetten. Net als een gratis kinderopvang. Als je voor de tandarts, voor de helderheid. Nee, maar als je een willekeurig iemand uit de kinderopvang vraagt, gewoon een professional, en je vraagt hem gewoon off the record, daar staat nu gratis kinderopvang. Die zeggen allemaal tegen je, we zouden dolgraag willen, maar we hebben de mensen niet. Nee. Dus je kan het wel hoog op de agenda zetten. Maar ze weten het allemaal donders goed dat het niet kan. Maar we hebben de mensen niet, nee. Nou, dan gaan we door met de zorg. Kom je bij Noren van Elven uit. Eén opmerking. Het is wel zo dat het kabinet gaat zeggen, althans de coalitie zegt, we willen 30.000, 40.000 minder beleidsambtenaren. Ja. Nou, kunnen die natuurlijk niet morgen in de zorg of in de kinderopvang terecht. Nee. Maar op zichzelf, dat soort keuzes die je maakt, leidt er wel toe dat er meer mensen beschikbaar blijven voor andere rollen. In het onderwijs, in de zorg en uiteindelijk ook in de kinderopvang. Dus ik vind dat je kritisch kijkt naar, doet nou iedereen wel overal even zinvol werk? Vind ik heel goed. Helder. Over keuze gesproken. Nogmaals, ik praat in die zin andere mensen staan, maar als je mensen in de zorg spreekt, die zeggen de hele tijd, we moeten zorgen dat die instroom in de zorg gekanaliseerd en zo mogelijk verminderd wordt, anders redden we het niet. Een van de belangrijke thema's die afgelopen jaren hoog op de agenda heeft gestaan, is preventie. Er wordt van vele beleidsmakers en deskundigen zeggen, meer preventie zorgt voor een lagere instroom in de ziekenhuiswereld. En wat gebeurt er eigenlijk? Ze willen wel preventie meer centraal zetten, maar er zit geen enkele financiële dekking bij. Met andere woorden, wie gaat er betalen? Ja, dat klopt. En dat is overigens niet alleen op het gebied van preventie. Je ziet in het hoofdlijnakkoord talloze maatregelen en voornemens die hoog van de toren blazen, maar als je naar de budgettaire bijlage kijkt, eigenlijk geen bijbehorende middelen hebben. Ik denk ook dat je dat hoofdlijnakkoord moet zien als een soort ja, een soort getuigenispolitiek. Dit is waar deze partijen voor staan. Dit is het signaal wat ze af willen geven naar de kiezer. En ja, of het uitvoerbaar is, dat zien ze later dan wel. Maar ja, wat je natuurlijk ook vaak ziet, tenminste dat merk ik als wij discussies hebben vanuit mobiliteit, dat de kosten vallen bij het ene ministerie en de baten vallen bij een ander ministerie. Hè? Zeker, ja, als zeker het gaat bij preventie om... is dat heel erg het geval. Als het bijvoorbeeld gaat om preventie van ziekteverzuim, dat valt natuurlijk heel ergens anders dan op de volksgezondheidsbegroting. Ja. Sociale zaken, en een beetje arbo-arts en zo. Dus dat maakt het ook altijd niet makkelijk. Maar ik vind wel preventie... als je kijkt naar preventie, heb je eigenlijk twee soorten preventie. Het ene is leefstijl. Ja. U moet gezonder leven, u moet minder eten, u moet minder dik zijn. U moet nou van alles en nog, u mag niet roken, mag geen suiker, noem maar op. En alle bijpassende maatregelen. Meestal overigens belastingmaatregelen, waar dan vervolgens niks mee gebeurt. Volstrekt ineffectief gebleken de afgelopen jaren. En sommige artsen zeggen, nou, het moet nog meer, moet nog hoger, moet nog duurder enzovoort. Maar ik, eerlijk gezegd, ik heb daar altijd vraagtekens bij. Maar dat is de ene vorm van preventie. Uh-huh. Een hele directe vorm van preventie. Ik geloof dat er 80.000 oudere mensen per jaar bij de huisarts komen met een vreselijke ziekte, gordelroos. Daar kan je tegenwoordig tegen vaccineren. Is gewoon beschikbaar. Kost 200 miljoen per jaar. Maar je spaart heel veel zorgkosten uit. Ja. En heel veel ellende. Gebeurt niet, want er is geen geld voor. Ja, dat vind ik dus heel onverstandig. Dus ik hoop dat kabinet, en ik weet, Fleur Agema is enorm begaan met de zorg, en zeker ook voor oudere mensen. Dat soort dingen, geldt trouwens ook voor de vaccinaties tegen RS-virus, voor baby's, wel doet. Ja. Want dat heeft echt resultaat en wel direct. Ja, volgens mij, als je het hebt over meer werk met hetzelfde aantal mensen, zit volgens mij aan de ene kant heel erg in die administratieve regeldruk die daar heerst. Hè. Dat zit natuurlijk helemaal in dat zorgstelsel verweven met al die codes. En aan de andere kant denk ik ook dat nieuwe technologieën, dus dat mensen niet meer naar de huisarts hoeven, maar dat ze of misschien een digitaal consult kunnen krijgen voor een relatief eenvoudige klacht of kwaal. Een digitaal prikje. Ja, ik kan me voorstellen dat ook technologie wat dat betreft steeds verder een grotere rol gaat spelen. Ja. Nou, van Elf, wat ik ook zo razendspannend vind, we hebben vorige week en de week daarvoor hadden we allemaal topambtenaren en oud-topambtenaren hadden we ook in de uitzending. En natuurlijk ook diezelfde vraag die we nu aan jullie stellen van, hè, er komt direct een hele spannende situatie, komt een bewindspersoon binnen en die heeft al dan niet wat kaders meegekregen en dan moeten plannen worden gemaakt. De vraag hoe moet gewoon beantwoord worden. Nou, je ziet je voordat al die topambtenaren zich aan het warmlopen zijn om daar natuurlijk mooie plannen voor te maken. Even. Maar welke die rol... Die liggen al klaar, die plannen, ja. Ja, leggen ze allemaal, denk je? Oh, zeker. Ja. Nee, elk ministerie heeft fiches. Die bereiden ze ruim op tijd voor, al voor de verkiezingsprogramma's eigenlijk. Ja, En dan vervolgens als er een verkiezingsuitslag is en dan gaat de formatie plaatsvinden, hebben ze ook talrijke fiches op elk onderwerp eigenlijk klaar liggen met beleidsopties, met doorrekeningen. Eigenlijk moet je het zo zien dat elke maatregel in een verkiezingsprogramma, daar ligt een ambtelijk fiche onder. En hebben jullie daar dan ook inzicht in die fiches? En kun je daar ook nog over meedenken? Wie die sommige fiches worden ook gewoon openbaar. Niet allemaal overigens. Nee, niet tijdens de formatie. Maar die rapporten enige tijd voor de verkiezingen over bezuinigingsmogelijkheden in de zorg en op alle mogelijke andere departementen. En de financiële doorrekeningen, die zijn allemaal beschikbaar. Dus daar kan je heel veel mee doen. Maar zijn ambtenaren, dat zijn nog geen politici. Zeker. Ik vraag wat er van overblijft uiteindelijk. Want ik wil eigenlijk de laatste paar minuten van deze uitzending eens even gebruiken met gewoon even hoe gaan die komende maanden eruit zien. Hè? Dus als dat kabinet er komt, want je krijgt dus eigenlijk, het wonderlijk is dat dus eerst een kabinet op het bordes gaat staan. Maar dus de vraag hoe dan, die moet dan daarna op die ministeries beantwoord worden. Want volgens mij ligt er dan echt een regeerakkoord pas. Gaan we richting Prinsjesdag, gaan we al dan. Ja, een regeerprogramma. Regeerprogramma, is het geen programmakabinet. Wat betekent het, Nora, dan blijf ik even bij jou even. Wat betekent dat tussen nu, want aantal cliënten dat jij hebt, jullie hebben moet ik zeggen dan, is fors als het gaat om het regeerakkoord waar het impact voor heeft. Hoe zien die komende maanden eruit voor u en de Uben op uw kantoor? Nou ja, eerst de poppetjes. Formateur van Zwol heeft daar een aantal weken voor gekregen. 5 in totaal. Ja. Dus de laatste week voor het zomerreces. Als het allemaal lukt, hè, want dat is ook nog echt wel met een paar vraagtekens omkleed. Gaan er dan hoorzittingen plaatsvinden in de Tweede Kamer? Dat is nieuw. Dat is afgedwongen door een motie van D66. Dus dan gaat de Kamer eigenlijk een soort vraaggesprek houden met de kandidaat bewindspersonen. Ze gaan er niet over stemmen. Nee, ik weet het. De vertrouwensregel blijft gewoon in stand. Vervolgens krijg je net de bordesfoto, om het zo maar te zeggen. En gaan ze de zomer gebruiken om dat hoofdlijnenakkoord verder uit te werken. Wat betekent het voor bedrijf Eppa? waar jij de partner van bent. Wat betekent het wat jullie nu de komende maanden te doen staat? Nou, dat betekent dat wij onze acties met onze opdrachtgevers van de afgelopen jaren nu voortzetten. Kijk, als je nu nog moet beginnen om dat regeerprogramma te beïnvloeden, dan ben je te laat. Ja. Maar je wil nu voortbouwen op de relaties die je hebt opgebouwd de afgelopen tijd met die ambtenaren, met die politieke stakeholders, met andere stakeholders in het veld. Op bij de uitwerking van dit hoofdlijnenakkoord. Dus we zijn nu met veel opdrachtgevers echt een diepgravende analyse. Waar liggen kansen, waar liggen bedreigingen? En hoe gaan we dat vertalen in concrete beleidsmaatregelen? En wie moeten we dus op welk moment met welke boodschap benaderen? Ja. Marga de Jager, zelfde vraag. Waar ligt voor u nog belangrijk lobbywerk tussen nu en pak een beet Prinsjesdag? Ja, gewoon om in ieder geval de hoofdlijnen die wij zelf hadden ingebracht, om die in ieder geval nog zoveel mogelijk concreet te krijgen. En ja, het hangt er ook voor ons een beetje vanaf hoe die ministeries daadwerkelijk, hè, blijven ze zoals nu georganiseerd zijn of gaat het anders? We hebben met zowel INW als ook economische zaken als het gaat om klimaatafspraken. Dus daar begint het mee. Bij wie moeten we zijn? En dan vervolgens zullen we de punten die wij willen inbrengen, die we al ingebracht hebben, daadwerkelijk ook daar op tafel neerleggen. Ik wens jullie er alle drie in. Eens in, Bert, dat kan jij. Eens dat soort dingen, maar er speelt nog één ding doorheen. Dat is de begrotingsvoorbereiding. Ja. En daar is het demissionaire kabinet al mee bezig. Muziek. En het nieuwe kabinet ook. Ik dank zeer hartelijk Marga de Jager van de AWB, Bert Bakker van Mijnes Holla en Partners en Nora van Elvre van EPPA. Ik dank u voor het luisteren op deze zender. Zometeen de collega's van Langstijn en Omstreken met Guilaine Plag en Sander de Kramer. Voor nu zeg ik heel veel dank voor het luisteren. Zoals iedere maandag 8:30, WNO Haagse Lobby. Voor nu dank u wel. En voor het nieuws zit klaar, Levi van Eck. Tot volgende.